Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Er Thomas Blachmanns visioner om kreativitet på skoleskemaet i Folketinget, er det virkelig det mest katastrofale, der kunne ske for Danmark? Ja, det mener i hvert fald Kasper Fogh, kommunikationschef i Centrum Venstre-tænketanken CVR. De to herrer mødes til en debat sidst i denne her første time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal også forbi Østrig, som jo er et land, vi gør særlig meget ved. Ja, vi er Danmarks mest østrigsk-venlige program. Ja, det kan man sige. Det giver nogle mærkelige associationer. Men som og statsministeren Lars Løkke, han har jo været forbi Østrig her for nylig. Og her har jo vi den unge, nyvalgte kansler Sebastian Kurz. Han er konservativ. Han er sat i spidsen for en koalitionsregering, blandt andet med det omstridte højreparti FPÖ. Der for nylig, der blev nogle af deres repræsentanter bedt om at holde sig væk fra en mindehøjtidelighed i den koncentrationslejr, der hedder Mauthausen, som ligger ved nær den østrigske by Linz. Og så skal jeg lige sige til I lytter, at I som sædvanligt kan komme til ord i programmet, og det gør jeg ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms til 42 600 247. Og her vil jeg også meget gerne komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi måske ikke uddeler i næste time. Jeg kan sige, at der er allerede kommet nogle forslag, men der er plads til mange, mange flere. Men nu tager vi så fat på dagens første debat, hvor vi har hele tre folketingsmedlemmer med. I den forgangne uge, der vagte det store opsigt af 301 danske forskere, endnu en gang advaret om, at det er på høje tid, at hele verden og dermed også lille Danmark tager klimaforandringerne alvorligt. Men hvad skal lille Danmark gøre? Skal vi, som mange af forskerne foreslår, skrue ned for den økonomiske vækst, eller er økonomisk vækst i virkeligheden forudsætning for, at Danmark kan øge sit under alle omstændigheder meget lille bidrag til den globale redningsaktion? Det skal vi diskutere med de tre, eller med klimaordfører for Dansk Folkeparti, Mikkel Dencker, og Venstres medlem af Energiudvalget, Jacob Jensen, og klimaordfører og tidligere miljøminister Ida Auken fra det radikale Venstre. Og Ida Auken, når sådan en gruppe forskere anbefaler sådan noget her, så tænker jeg, det er jo advarslen er til at forstå. Men de skriver jo næsten også, at jer folketingspolitikere, I skal nærmest stå til ansvar personligt for et globalt problem. Og det, at Danmark er et meget lille land i en global sammenhæng, så nogle af dem foreslår, at det betyder det, at man skal nærmest have økonomisk misvækst, så har man bedre samvittighed, så gør vi mere. Eller hvad mener du? Du ved jo noget om det. Jeg tror ikke, at der er længere den forskel mellem at gøre noget for klimaet og så samtidig have vækst. Det er alle efterhånden enige om, og hvis man ser på Danmark, så har det jo vist sig at være en kæmpe succes, at vi har satset på vindmøllerne. I Danmark har vi over 33.000 ansat bare i vindmølleindustrien, og hvis man regner følgeindustrierne med, er det 85.000 af vores job. 3% af vores BNP næsten stammer direkte fra vindmøllerne, ikke? Så det er jo et godt eksempel på, at det at gå forrest i klimakampen har været en kæmpe succes for Danmark. Så vi skal gøre det, fordi at det er godt for vores økonomi, men vi skal også gøre det, fordi vi kan lede verden. Vi kan ikke de CO2-udledninger, vi bringer ned i Danmark, det er rigtigt, det spiller ikke rigtig nogen rolle, det bruger Kina på 5 minutter. Men det, at vi viser verden, at vi kan lave hele vores el- og varmesystem om til 100% vedvarende energi, og det, vi viser, hvordan man kan balancere det med elbiler og få sol- og vindenergien ind i vores varmesystemer, det er noget, der flytter resten af verden, og det, at vi har bragt priserne så langt ned, at vind nu er billigere end kul og olie, det er virkelig noget, der rykker. Så du tager den her advarsel for de her forskere, som bliver slået meget stort op i politikken, helt roligt, og siger, vi gør allerede, hvad vi kan. Nej, jeg tager den ikke mere roligt, end at jeg synes, at nu er tiden kommet til at tage de næste skridt, og det er derfor, vi fra radikal side har sagt, det er nu, vi skal gå ud og sørge for, at du ikke kan tænde en stikkontakt, eller du ikke kan tænde et varmeapparat i Danmark, uden at det er grøn energi. Og det kan vi gøre på en meget fornuftig økonomisk måde. Mikkel Dencker, hvad mener I? Er vejen frem misvækst, eller mere vækst, eller grøn vækst, eller er der det hele taget et problem ifølge Dansk Folkeparti? Altså vejen frem er i hvert fald ikke, at vi skal til at køre i hestevogne, eller kun komme frem på vores bare fødder, sådan som man tit fornemmer i venstrefløjen, eller nogle forskere synes, at vi skal gøre på længere sigt. Nej, vejen frem, den går til gennem økonomisk vækst, fordi den økonomiske vækst, der driver den teknologiudvikling, som gør, at den vedvarende energi bliver til stadighed bliver billigere, og det er den vedvarende energi, som bringer CO2-udledningen ned. Så skal vi have CO2-udledningen ned, så skal vi have økonomisk vækst, der gør den vedvarende energi endnu billigere, så den udkonkurrerer den fossile energi. Det vil sige, det lyder du fuldstændig som om, at dig og Ida Auken kom fra det samme parti. Ja, det er helt mistænkeligt, er det ikke? Jo, det synes jeg sgu egentlig. Så DF er... I bonger eller chipper fuldstændig ind på den grønne dagsorden. Det er sådan, I burde sådan set også lave jeres rød-hvide logo op. Det er sådan en grøn logo. Det havde vi da også for 14 dage siden. Ja, det er jo, rigtigt. Ja. Men altså, I gør det hvide kors grønt, så bliver det til det bornholmske flag. Men, Jacob Jensen, som repræsentant for regeringspartiet, så må jeg jo sige, at de her 301 forskere, som kommer det opråb, de siger, at det her med, at Danmark er en grøn nation, det er en velbevaret myte, som skyldes politisk spin. Og det er specielt Venstre, tror jeg, man sigter til, som jo har ministerposten på området og har haft regeringsansvaret i temmelig lang tid osv. Og nu springer I jo selv ud som grønne osv. Er det ikke sådan noget, skal man sige, falske fjer i pynter, jeg med? Jo, hele vejen igennem. Det er ren bluff, det hele. Ej, altså spøj til side, hvis man kigger sådan over en, lad os sige, over de sidste 17 år, hvis man nu kigger det perspektiv, hvor vi så sidder med regeringsansvaret i de 13 af de 17. Bare i den periode har vi tredoblet den mængde, kan man sige, energi, der kommer fra vind. Så hvis man kigger tilbage helt, jeg tror helt tilbage fra 70'erne og til i dag, der har ikke været et eneste energiforlig, der har trukket i den rigtige retning, hvor vi ikke har været med. Så lige sådan at skulle sige, at vi nu springer ud som særligt ekstraordinært grønne, det er måske lige en overdrivelse. Det synes jeg nu egentlig, vi har været altid, men det er da klart, det her, det sætter der et ekstra tryk på den dagsorden, som jeg egentlig også er glad for, at andre også følger op på. Men jeg er så ikke helt enig i det, Torben Steen, som du startede med at sige, at det vi gør fra dansk side, det er bare et lille bidrag. Fordi som jeg også hørte mine to kollegaer her sige, den teknologiske udvikling, som Danmark er i førertrøjen på, det kan godt være, at det kun marginalt ændrer på CO2-udledning i Danmark. Men ved at vi kan eksportere den her teknologi, det her udstyr, så tjener vi styrtende med penge. Men ved at andre lande, Kina og andre forhåbentlig ad år, begynder at bruge den teknologi, det er jo det, der flytter noget på verdensplan. Så der er vi faktisk foran og flytter noget fra den side. Big time. Men jeg siger heller ikke, altså jeg siger bare, at altså procentuelt er, selvom vi som land per indbygger udleder faktisk meget CO2, så er det jo ikke os, selvom vi så kun spiste plantefars i hele befolkningen, men, så vil det nok ikke rigtig batte noget på. Min pointe var sådan set mere, at man kan sige, at hvis man opfatter Danmark som en form for testlaboratorium, altså så er vi et af de steder i landet, eller i verden, for ikke at sige det sted i verden, hvor man udvikler og forst på udviklingen af forskellige teknologier. Det gælder sol, det gælder vind, det gælder mange andre ting, og ved, at man kan lave den test og vise resultaterne i Danmark, og tjene gode penge, som Mikkel også siger, på at sælge de her ting til udlandet, så flytter vi noget på den globale klimadagsorden. Absolut. Vi kan altså ikke have alt den her enighed her, så vi bliver nødt til at I skal forholde jer til nogle udsagn fra nogen, der er meget klogere end jer og mig og alle mulige andre sammen. For eksempel professor Jens Friis Lund, som jo som blandt andet har blevet interviewet, tror jeg, i Politikken, hvor han har et spørgsmål omkring økonomisk vækst, om det ikke er en forudsætning for at kunne kæmpe klimaets sag. Det, man ligesom fornemmer på jer, er jeres synspunkt. Han siger, på globalt niveau er der en fuldstændig klar sammenhæng mellem global vækst og globalt miljøaftryk. Der er ingen evidens for, at vi kan afkoble økonomisk vækst fra miljømæssige aftryk herunder CO2-udledninger. Sebastian Mernil, professor, klimaforsker, leder af Nansen-centret i Bergen, udpeger politikerne som bagmænd bag historien om, at Danmark kan opnå et stigende BNP, altså mere økonomisk vækst, samtidig med, at CO2-udslippet holdes nede. Det er en stor fejl ifølge ham. Økonomisk vækst leder til mere CO2-udslip, indtil vi har 100% vedvarende energi. Så hvad vil I sige til dem? Ja, det er jo derfor, vi skal have 100% vedvarende energi. Fordi den der vej med at sige, nu må I ikke have vækst, det er jo et meget dårligt svar til folk i udviklingslandene, som har... Den køber de nok ikke. Nej, og hvis vi ligesom forestiller os, at vi havde stoppet væksten i Danmark i 80'erne, så havde vi levet i et meget, meget fattigt samfund i dag. Så det der med at sige, at væksten i sig selv er problemet, det er en blind vej, som man har gået ned af i alt for mange år. Man bliver nødt til at gøre væksten grøn, og det er jo derfor, at vi fra vores side siger, vi kan i allerede om 12 år, i 2030, sørge for, at du ikke kan tænde en stikkontakt eller et varmeapparat i Danmark, uden at det er grøn energi, der kommer ud. Så gør det jo ikke noget, at man tænder, hvis det faktisk er grøn strøm. Men det er jo ikke helt de ambitioner, desværre, der ligger i regeringens energiudspil. Og det er jo derfor, vi sidder lige nu og prøver at få ambitionsniveauet op og siger, at det er ikke nok at bygge én havvindmøllepark. Der skal altså mindst tre til, og vi skal have tegnet visionerne for, hvordan hele Nordsøen kan forsyne nærmest store dele af Europa med vindmøllestrøm. Vi skal videre ind i at have elbilerne. I hvert fald så længe det blæser, kan man sige. Jo, men det skal jo blive så balanceret ud med, at du kan gemme det i varmesystemerne, du kan gemme det i varmepumper, du kan gemme det i elbilerne, og at du kan balancere det med solceller i Sydeuropa. Ikke? Så det er jo fordi, vi skal have et system, der hænger sammen, så behøver vi ikke sidde og fortælle folk, at der er alt muligt, de ikke må. Fordi den vej er der altså ikke kommet den her udvikling. Og den har du selv opgivet, og det er så sådan en vej, som bliver betrådt af Alternativet og Enhedslisten. Men det er ikke for, at vi bare skal forbruge helt vanvittigt, men vi bliver nødt til at sige, at vi skal have væksten over på det grønnes hold. Og det er jo sket, når solceller og vindmøller er blevet billigere end kul og olie, så kan vi virkelig se, at der rykker ud i verden på Mikkel Dencker, jeg skal lige, er du også på det her plan fuldstændig enig med Ida Auken? Fordi det, som Ida Auken sidder og siger, det er jo, altså prøv at tage ud på Nørrebro og se den ene veganercafé efter den anden, og der sidder nogle unge mennesker, som er sindssygt bekymret. Med rette kan jeg godt forstå for deres fremtid og det klima. Så de tør næsten ikke spise noget som helst andet end nogle planter, og de drikker havremælk og andet. Og så vil sige, det behøver I slet ikke. Det skal I slet ikke være ked af. Det siger I til jeres unge vælgere. I skal bare køre løs, for vi har helt fat i den lange ende. Altså vores unge vælgere, de spiser nok flæskesteg. Jeg tror, ja, det faktisk, gør de jo nok. Så de hører nok ikke til den bekymrede population på Nørrebro, som spiser veganermad. Nej, det er ikke helt det mere stronghold. For at være også være seriøs omkring de her ting. Vi deler bare ikke det sortsyn, som der er mange mennesker, som har omkring klimaet og verdens globale tilstand. Fordi jeg ser det netop sådan, at det er at den økonomiske vækst, det er den teknologiske udvikling, og de to ting hænger sammen, som netop har drevet, at vedvarende energi ikke længere er sådan noget eksotisk noget, som koster en halv bondegård eller mere i timen. Men tværtimod er faktisk ret konkurrencedygtigt nu om dage med fossil energi. Må jeg så ikke også godt anholde, at havremælken og plantefarsen skulle være et problem? Fordi det er jo nogle nye alternativer, du kan give folk, så de har et valgmulighed, i stedet for at fortælle dem, at nu må du ikke noget som helst, der kunne skabe vækst. Jeg siger ikke, så få noget plantefars på bordet, noget havremælk, det er jo meget bedre end at stå og fortælle folk, hvad de ikke må, nemlig, nu må I ikke spise kød, eller nu må I ikke... Det er fri valg. Det er jo ikke nødvendigvis frit, det er jo bare, at der er nogle muligheder, der giver mening. Og der har man brugt for meget tid på at sige, hvad man ikke måtte. Ingenting vækst, i stedet for at sige, hey, vi kan udvikle et alternativ til kød, der smager. Nu skal Jacob Jensen have lov at få ordet. Jeg sidder her og lytter med til havremælk, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg synes, vi skal måske hæve os en lille smule højere op i helikopteren, for der er noget, der er, med al respekt for havremælk, der er vigtigt, og det er sådan set den her diskussion om, hvordan vi får udviklet de her ting med et dansk afsæt. Og når Ida siger, at vi kun vil sætte én havvindmøllepark op, så er det jo selvfølgelig også en sandhed med store modifikationer, fordi vi netop sagt, at vi vil sætte én op, og vi vil gerne undersøge, hvordan vi så kan sætte både to og tre, og for den sags skyld flere op i de kommende år efterfølgende. Men det her med, at det skulle være modsætning til hinanden, altså økonomisk vækst og så grøn udvikling, det kan vi jo simpelthen bare sætte en streg igennem, og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså bare for at sige, over de sidste 17 år, i al beskeden har vi siddet med regeringsansvar, men det er ikke nødvendigvis kun derfor, men også derfor. Der er man altså tredoblet andelen af den grønne energi, tredoblet i de sidste 17 år, og i samme periode antager jeg, at væksten i dansk økonomi, den har været markant høj. Så derfor at sige, at der skulle være en modsætning mellem de to ting, det er simpelthen ikke rigtigt. Men... Og derfor er det bare, pointen er, at hvis vi skal flytte noget i den globale og imødekomme de mennesker, der sidder ude på Nørrebro og er bekymrede og spiser og drikker havremælk. Der er mange, der er bekymret, men ja, bevares med Nørrebro, nej, men nu er det dig, der gav eksemplet. Så er det jo, at vi netop skal sats på at sige, dansk energiudstyr, teknologi osv., det er i Danmark, vi kan lave de her ting som en form for testlaboratorium, og så få eksporteret det ud til verden, hvor det virkelig flytter noget, for det er jo rigtigt, hvis vi flytter 1% på udledning af dansk CO2, det er jo ingenting i det store verdensbillede, men hvis Kina kan gøre det med dansk teknologi, så begynder det at flytte noget. Jeg vil så bare lige spørge dig, altså det er jo fint nok alt det der med, at det går så godt, og vi har en masse grøn energi og alt det der. Men for eksempel den diskussion, som fylder meget i et hvert supermarked i dag, det er altså oksekødsproduktion, det laver altså 6 gange så mange prutter, som grisene gør, ikke? Og derfor så er der mange, der begynder at vende oksekødet ryggen. Er det jo ikke sådan at sige, ja, okay, i Danmark, det er en meget lille del, man kunne gøre, men er der ikke noget rigtigt i at så sige, moral, så er vi også nogle af dem, der går forrest og så siger, væk med det der okse. Jamen, det er, jeg synes simpelthen, det er en forfejlet diskussion at sige, nu skal vi redde verdens klima, vi ikke spiser oksekød i Danmark. Det må folk jo hjertens gerne vælge. Ja, selvfølgelig må de det. Jeg synes bare, man skal have proportionerne i orden. Jamen, det her. Ved jeg og godt. Det, som der ligesom flytter noget, det er med al respekt ikke, om der står en ko fra eller til at prutte på den jyske hede. Ja, men, det er men, altså, om vi sikrer den teknologi og den udvikling, som Danmark sige, er i føretrøjen på, bliver både udviklet og solgt til verdens lande, hvor der virkelig er brug for en klimaudvikling. Det vil sige, alle dem, som vælger at gøre noget selv og gå forrest, det er jo egentlig dem, der siger, at det er jo fuldstændig latterligt, for det batter ikke noget. Der er ikke nogen, der siger, jeg siger i hvert fald ikke, det er latterligt, men jeg siger bare, hvis man kigger på i det samlede billede af, hvad der flytter noget på den globale klimadagsorden, så er det nok ikke lige det i første omgang. Så er det altså, at vi kan lave de andre ting, som virkelig flytter noget. Kan vi få kineserne, indoneserne og de andre store udledere til at gøre en forskel på det her? Mikkel Dencker? Jamen altså, mennesket har jo netop spist grise og køer i årtusinder, uden at klimaet har taget skade af det. Der var vi heller ikke så mange, kan man sige. Det er rigtigt nok, men jeg tror ikke på, at det er at det, der rykker noget. Det, der rykker noget, det er jo netop den udvikling, som vi har set, og som dansk, blandt andet dansk teknologi kan være med til at skabe, også ude i den store verden. Det er den, som rykker noget for os. Og, men hvis folk vil spise plantefars og drikke havremælk, så skal de bare gøre det. Men man skal heller ikke gå og skamme sig over at spise en god flæskesteg. Flæskestegen er fredet indtil videre. Ja. Den prutter ikke nær så meget som oksekød. Så lad os nu se. Men er Dansk Folkeparti, er de fravidet, skal man sige, tidligere synspunkter, kunne man forstå, hvor I sådan afviste totalt den her klimadagsorden? Er I enige, der er et problem, eller er det bare noget flip og noget pop og noget... Og ligegyldigt. Altså, når der er kloge mennesker, der siger, at forskning viser nogle bestemte ting, og det efterhånden er ret indtydigt, så skal man jo ikke fornægte det og sige, at det er noget flip og noget pop. Men vi deler bare ikke sortsynet, som der er rigtig mange mennesker, der har, som tror, at hele verden vil gå under, hvis ikke vi i Danmark får nedbragt vores CO2-udledning til nul i løbet af de næste 5 år. Men hele verden er nogen, vil måske gå under, hvis kineserne ikke gør det, ikke? Jamen, det er derfor, at vi skal blive ved med at køre i den retning, som vi gør, med at vi udvikler teknologierne, blandt andet her i Danmark, sådan så vi kan eksportere det og være med til på den måde, og også at have indflydelse på, hvordan de gør tingene i Kina. Ida Auken, du markerer. Jamen, det er fordi, jeg synes, at vi lige skal holde alvoren ind i det her. Altså, det handler om, at vi skal lave hele vores måde at forbruge og producere om, og jeg tror, vi har fået 40 år til at gøre det. Det er virkelig ikke ret meget, hvis man ser på verdens udviklingshistorie, at vi skal lave det her fuldstændig skifte. Og i det perspektiv er vi kommet ret langt nu. Problemet er bare, at der er jo forskere, der fortæller os, at selv hvis vi nærmest forsvandt fra jordens overflade, så vil vi i 2030 kunne risikere 3,5 meters vandstandsstigning, ikke? Mm. Eller 3,5 grads temperaturstigning, og det kan resultere i flere meters vandstandsstigning. Det er ikke for sjovt, når man er i et land som Danmark, der har 7.000 kilometer kyst, og som i flere områder ligger under overfladen. Ja, så jeg vil godt bare lige bevare alvoren om, hvor akut det her er, og hvor hastende det er. Spørgsmålet er, hvordan man flytter verden. Gør du det ved at rejse pegefingeren og fortælle folk, hvad du ikke må, og nu må de ikke have vækst? Eller gør du det ved at vise, hvordan man kan have livskvalitet, uden at leve på en måde, der er helt gakket? Og der synes jeg jo, at vores landbrug kunne gå en interessant retning i at sige, der sker faktisk noget lige nu i forbrugerne. Der sker rigtig meget hos de unge. De vil gerne have de her nye produkter. Hvad hvis vi blev de bedste på plantefars, på noget, der havde en ordentlig læringsværdi, der ikke var af helvede til det, at nogle af de der produkter er ikke de bedste endnu. Hvad med, at vi faktisk så den mulighed, ligesom vi har gjort i energisektoren? I stedet for at sidde og sige, nu skal dansk landbrug ikke rigtig gøre noget, vi køber os til det hele, som regeringen vil i EU. De vil ikke rigtig sætte mål for landbruget, nu skal vi have købe os i kvotesystemet i EU. Det samme på energibesparelser, hvor man i stedet for regeringens side at sætte sig et højt mål og sige, nu rykker vi teknologierne, vi har alle de her teknologier i Danmark, så prøver man at sige, nu bruger vi noget, vi har gjort med nogle gamle afgifter til at klare hele regningen i EU. Det er jo ikke fremsynet, det er jo ikke ambitiøst. Det er jo bare ingen gang at gøre det, vi gjorde i fortiden. Det er jeg ved, at Jacob Jensen han sidder og har fingrene op, og det er klart, at Venstre vil rigtig gerne svare på det spørgsmål, men det går ikke, fordi tiden er gået, og jeg konkluderer så, at vi sidder her med tre folketingsmedlemmer, som er enige om, at det er kapitalismen, der skal løse klimakrisen. Uden kapitalismen, ingen fremtid for kloden. Hvad alternativet, spørger bare? Alternativet er værre. Det er lige den, der holder mit motto. Tusind tak skal I have. Tak til Ida Auken, tak til Mikkel Dencker og tak til Jacob Jensen. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og nu skal det handle om Østrig, som efter mange år med koalitionsregeringer, det har sådan været socialdemokrater og konservative sammen, hen over midten, så ledes det, regeringen nu af den kun 31-årige kansler, Sebastian Kurz, han er konservativ, og han er sammen med det stærkt omstridte højreorienterede frihedsparti FPÖ. Det var det parti, som Jörg Haider stod i spidsen for, hvis nogen kan huske ham. Og for ganske nylig, så besøgte Lars Løkke i øvrigt også den østrigske hovedstad Wien. Og til at gøre os klogere på østrigs politik, har vi nu vores kvinde i Wien. Vores kvinde i Wien, kunne man sige. Christine Brox. Er du med os på en telefon? Jeg er med, ja. Det er godt. Sjøen, guten tak. Grüß Gott. Grüß Gott, Christine Brox. Christine Brox, der har jo været en... der plejer her omkring foråret, maj måned, så er der alle mulige mindehøjtidlige i specielt den vestlige verden, men også i Rusland og andre steder, og man nu slap vi endelig af med Nazi-Tyskland. Og ikke mindst deres koncentrationslejre. Og Østrig har jo så deres egen koncentrationslejre, Mauthausen, der ligger ved Linz, og hvor man tog livet af cirka 100.000 mennesker, har jeg læst mig til, under 2. verdenskrig. Ja. Og der var der sådan et optrin, forstået på den måde. Det var ikke alt, der var lige velkomne. Ja, altså der var faktisk nogen, der slet ikke fik lov til at komme. Altså normalt plejer det sådan at være sådan i... forbindelse med afslutningen på 2. verdenskrig og befrielsen af de her ofre i koncentrationslejren, at man afholder en mindehøjtidelighed, også i Mauthausen. Og til den plejer der altid at være nogle repræsentanter fra det officielle Østrig, altså regeringsmedlemmer. Og der har den kommission, der står for for det arrangement, de har på forhånd meldt ud, at de ikke vil se nogen fra Frihedspartiet. Det vil sige, de udelukkede faktisk en del af regeringen fra at deltage. Og hvordan kan det så være? Ja, men det er jo fordi, man siger, at Frihedspartiet, det er jo i virkeligheden nationalsocialisternes aftager. Det er jo ligesom, det var der alle de gamle nazister endte efter 2. verdenskrig. Det er selvfølgelig sådan en sandhed med modifikationer, fordi der var også nogle af de andre partier. men de er jo døde, alle de der gamle nazister, eller så er de i 90'erne. Altså, jeg sidder bare og tænker på, jeg kan godt huske de der billeder med Jörg Haider, der var til et eller andet stævne. Jeg tror, det var Ulriksberg, hvor de gamle nazister holdt hof. De havde sådan et møde, jeg tror, det er nede i Østrig, hvor han snakkede om anstændige mennesker, der havde kæmpet for det, de troede på. Og det var sådan kontroversielt allerede dengang. Er det man tænker på, eller hvad? Jamen, det er man faktisk, fordi man siger, at de stadigvæk står for mange af netop de ting, som nazisterne gjorde. Og det er egentlig sådan noget mærkeligt. Altså, noget af det er meget åbenlyst. Det er for eksempel, at de har tidligere i hvert fald har Frihedspartiet støttet det højreorienterede blad, der hedder Aula, som bekender sig til det fælles tysk og tysksproget og kulturområde i Europa, for eksempel. Og de har samtidig meget, meget interessante artikler. Dem forsøger de nu at tage afstand fra, men det lykkes ikke særlig godt, for i virkeligheden er Aula i mange år blevet sponsoreret af Frihedspartiet. Men det kan også være sådan noget med, at de optræder med en kornblomst på deres jakke ved forskellige officielle lejligheder. Og kornblomsten, det var før 1938 nazisternes hemmelige tegn, dengang var nazisterne forbudt i Østrig. Christine Brox, altså, når vi snakker om det her parti, altså, så er det klart, det er et højere radikalt, men i hvert fald stærkt højreorienteret parti, stærkt ikke? Højreorienteret. Og normalt plejer vi jo så også at kalde det stærkt nationalistisk, fordi det plejer at være en sammenhæng. Men når man er nationalist på den måde i Østrig, så er det, man egentlig ønsker, at Østrig skal optages, som det jo er sket før, i en form for Stortyskland. Altså det er der i hvert fald nogen, der forestiller sig, det ville være den bedre vej frem. Men der er lige så mange, der siger, jamen, som måske ikke i den grad går ind for, at Østrig skal indlemmes i Tyskland, fordi det er man ikke interesseret i, fordi man ikke er så begejstret for Merkel. Men i hvert fald... Men når tyskerne er kommet til fornuft, for så kan tyskerne blive indlemmet i Østrig, eller hvad? Altså, hvad går jamen, det ud på? Det er der faktisk også... hvis du sidder og følger strømmen på Facebook, det skal man selvfølgelig passe på, at man gør for meget. Men hvis du ligesom følger det der, så kan du se, hvordan der er utrolig mange tyskere, der skriver, at de simpelthen så gerne vil have den østrigske regering i Tyskland. Nå, omvendt Anschluss. Så at sige. Det er jo svært at snakke om det her, uden at komme til at sige sådan nogle ting, men er det virkelig en... Altså, For 2 år siden var Østrig et sådan, hvad skal man sige, sådan lidt støvet demokrati med en regering af socialdemokrater og borgerlige hen over midten, som det har været i utrolig mange år, hvor der ikke rigtig kunne ske noget. Er det her også et udtryk for, at hvad skal man sige, at proppen er virkelig, ikke røget af champagneflasken, men skal man sige, så låget er virkelig røget af gryden? Er det lukkende øl? Ja. Ja, altså... Det skygger jo sådan set lidt for, at regeringen rent faktisk arbejder og bringer noget videre. Altså det må man jo så også sige, ikke? Fordi det var jo egentlig derfor, at den gamle regering faldt. Det var jo fordi, at de hele tiden skændtes hen over midten. Og her er man faktisk langt hen ad vejen meget enige om, hvad man skal gøre. Så det er ikke så skidt alt sammen. Altså det ville være fint, hvis det ville selvfølgelig være fint, hvis de borgerlige lidt bedre var i stand til at tage afstand fra de ting, der foregår i Frihedspartiet, men de har lidt valgt den løsning, at de ligesom ikke kommenterer på det. Ja, fordi vi skal jo til ham der, den nye kansler på par 30 år. Inden vi gør det, så skal vi lige høre, hvordan tog de der FPÖ-repræsentanter, at de ikke var velkomne i Mauthausen? Jamen de var selvfølgelig skuffet. Nå, skuffet lige fra. Men jeg vil godt lige fortælle, fordi der var sådan egentlig bred enighed om, at det havde de også fortjent, ikke? Så kunne de lære det, kunne de, agtigt. Men meget interessant har været, at et ret prominent holocaust-offer, kunstneren Erik Brauer, har været ude at sige, at han synes faktisk, det var en fejl, at man udelukkede dem fra at komme, for netop de burde komme hen i en koncentrationslejr og se, hvad der er sket, og ligesom se de her ofre i øjnene, fordi det er jo ikke, der er selvfølgelig også holocaust-ofre, som deltager i den der ceremoni. Altså, og det kan der være noget om. Sådan ligesom at Eisenhower sørgede for, at tyskerne i byer, hvor der havde ligget koncentrationslejr, som de benægtede sig, så skal I lige op og se, hvad det er, I har været nabo til. Er det effekt, man går efter der? Men det er ret, det gør man så netop ikke. Men det er jo ret vildt, at man kan stemple et lovligt politisk parti som nazister, sådan bare i den på østrigske debat, og så tager de det bare sådan, nå ja, det er bare sådan, det er. Og så, nå. Men ja, der må jeg også sige, det er selvfølgelig også noget, som oppositionen i høj grad ligesom har grebet fat i, fordi de måske umiddelbart ikke har så meget andet at komme efter, fordi det rent faktisk sker noget, ikke? Jo, og det er det, altså, vi skal også snakke om nu, Christine Brock, fordi vi skal jo også lige have lytterne med, dem, som ikke dagligt følger Østrigs politik meget tæt. Men altså, efter det seneste valg, ja, så det var jo en personlig triumf for denne her kun par 30-årige Sebastian Kurz, som blev, altså tidligere var udenrigsminister, som så nu er blevet kansler og leder af det store borgerlige parti, og han fik en personlig stor fremgang og har så dannet den her regering med det her omstridte parti FPÖ. Og her for nylig, der var vores egen statsminister nede og hilse på den unge mand, og det var ikke noget, der fik den helt store opmærksomhed her i Danmark, men fik det noget i Østrig, og hvad kan Østrig bruge sådan en besøg til? Altså, jeg så faktisk heller, der var ikke ret meget i de østrigske medier om det. Altså, der var et billede af Lars Løkke med Kurz, og så var der et billede af Lars Løkke med Arnold Schwarzenegger, som måske egentlig var hovedgrunden til, at Løkke var hernede. Nå. Der var sådan et miljø-summit, som Arnold Schwarzenegger stod for. Men altså, det de begge to betonede bagefter, det var jo, hvor enige de var om, hvad der ligesom skal foregå inden for ting som migration i Europa, beskyttelse af de ydre grænser, at det fortsat skal være sådan, at bare fordi, at England nu forlader EU, skal vi andre ikke til at betale mere. Altså de der ting, som de ligesom begge to er enige om, ikke? Og så kom de også ind på det, som nu allerede er et lovforslag i Østrig, nemlig at man vil indeksere udbetaling af børnepenge efter de lande, hvor i børnene rent faktisk befinder sig. Er det ukontroversielt i Østrig? Der er mange, der siger, at plejeområdet vil bryde sammen nu, fordi der er rigtig mange private, der har, altså der er rigtig mange, der har privat plejepersonale fra lande som Slovakiet eller Ungarn. Og man siger, jamen de er her jo blandt andet også, fordi de tjener flere penge, og nu vil de jo ligesom miste en del af deres indtægt, men altså det nu må vi se, hvordan det ligesom spænder af. Altså, den største gruppe er faktisk Ungarn. Der er 40.000 børn i Ungarn, som modtager, eller hvis forældre modtager børnepenge i Østrig. Så det vil sige, at der er et problem i forhold til Ungarn og Orbán måske? Ja, men i forvejen er der ikke et specielt hjerteligt forhold imellem Østrig og Ungarn, de får jeg blivet, det er der altså ikke. Men alligevel, så kan man sige, i hele opgøret, eller balladen med, i 2015 med de kæmpe store flygtningestrømme, der spillede Østrig en meget afgørende rolle i, hvordan EU ligesom begyndte at lægge kursen op, og at Østrig var ligesom sådan et land, der lænede sig op af den udlændingepolitik, flygtningepolitik, som Visegrad-landene, altså Ungarn, ja, Polen, ja. Slovakiet, altså de gerne ville have. Nu sidder ham, hvad hedder han, Sebastian Kurz, det er spidsen, altså, hvad er han, har han lagt kursen mere over mod Orbán og hans allierede i Øst, end den tidligere regering gjorde? EU-spørgsmålet. Ja. Nej, altså jeg vil sige, altså nu har jeg jo fulgt det siden regeringen trådte til der i december måned, og indtil nu synes jeg ikke, at det er sådan markant mere i den retning. Tværtimod betoner han hele tiden sin, altså hvor pro-europæisk han er, og jeg synes også, at de fleste rejser foregår til Europa, altså til EU. Ikke pjat, det er jo alt sammen Europa, men til EU, altså til Bruxelles for eksempel. Ikke? Ja. Altså det er mere de ting, han deltager i. Der er ikke specielt meget kontakt den anden vej. Men nu kommer Østrig jo til at overtage formandskabet for Europarådet fra den 1. juli. Og der bliver det netop de der ting, som man vil fokusere på. Altså, de har allerede præsenteret deres motto, som jeg da gerne vil afsløre. Europa, der beskytter. Og ja. Siger du Europarådet, altså det her, den her institution, der handler om menneskerettigheder? Er det det, du taler om? Det er jo ikke EU, Europarådet. Altså, ja, det, Europarådet er noget andet end EU's formandskab. Det er formandskabet for EU, du mener, ikke? Ja. Okay. Jamen, okay. Fordi Europarådet, det er jo handler om menneskerettighed og andre ting. Ja. Godt. Ja. Hvad har de på programmet, vil du mene? Jamen, det er det. Altså, sikkerhed og kamp mod illegal immigration, samt stabilitet i nabolandene, især Vestbalkan. Okay. Er de på det hold, der vil have optaget flere medlemmer fra Balkan? Montenegro, Serbien? Ja, hvis de har gjort sig fortjent det. Ja, det lyder som en fornuftig vej. Og så handler det især også om fortsat, og hvad man kan gøre mod den illegale immigration, og det har jo noget med Balkanlandene at gøre. Der er jo faktisk også en stigende flytningsstrøm lige for øjeblikket. Har man set nogle nye, interessante tiltag, som vi ikke har hørt om før i Østrig? I forbindelse med flytningsstrøm, det er dem op for det? Ja, altså foreløbig vil det være sådan, at der vil være patruljeringer ved grænserne indtil altså årets udgang. Det er i hvert fald det, de har meldt ud med indtil nu. Fordi man siger, at de ydre grænser er jo ikke sikret, så dem skal vi fortsat holde øje med. Godt. Ja. Tusind tak skal du have, Christine Prox fra Wien. Tak fordi du fortalte os om den nye østrigske, eller den relativt nye østrigske regering. Tak skal du have. Nu skal vi så lytte til en debat om kreativitetsfremmende undervisning i folkeskolen mellem jazzmusikeren og tv-personligheden Thomas Blachmann og Kasper Pog, kommunikationschef i Centrum Venstre Tænketanken Cevea, som vi optog i mandags. Thomas Blachmann, velkommen. Så, du har i tak. To tv-programmer på DR eksperimenteret med at indføre kreativitet på skemaet i folkeskolen. Og det har jo medført, som det meste af det, du laver, ret stærke reaktioner, mange positive, men også en del negative. Og enkelte kritikere anfører, at du bilder børn og voksne ind, at kreativitet er noget, der dukker op ud af det blå, og ikke nødvendigvis behøver at have udgangspunkt i en eller anden faglighed. Og en af de stærkeste kritikere, det er dig, Kasper Fogh, kommunikationschef i Centrum Venstre Tænketang, Cevea. Velkommen. Tak. I et indlæg for nylig i Politikken der, det er det, vi tager udgangspunkt i, der skriver du, kreativitet er aldrig at kæfte op om ting, man ikke ved, hvad er. Og du skriver også i indledning, det mest katastrofale, der kunne ske for Danmark, var, at vi og vores skole eller vores samfund overtog Thomas Blachmanns kvalitetsbegreb. Og Kasper Fogh, hvad er det, du mener, der er Blachmanns kreativitetsbegreb? Kunne du ikke prøve at uddybe det over for os og lytterne? Og Thomas Blachmann selv, som du nu er i studiet med nu. Det er for det første forestillingen om, at man kan presse folk til at få idéer. De folk, der ved noget som helst om kreativitetsforskning, de ved, altså, det kan man ikke. Det er der faktisk mennesker, der laver. Der er sådan en indsigt i, hvordan hjernen fungerer. Og det der med at sige, folk, nu skal du være kreativ, nu skal du få nogle idéer. Det kan man ikke. Det næste, det er forestillingen om, at kreativitet er noget, der foregår løsrevet fra kompetence, fordybelse og læring. Og man kan sige, det som jeg skriver, er jo i virkeligheden et lavpandet forsvar for det, man kunne kalde Heideggers kreativitetsbegreb. Det, som siger... Heidegger? At, ja, okay, han, jeg vil, ja. En klog nazistisk jøde. Jødestysker, han har sagt. En mand, som en, måske en kontroversiel filosof, men som laver en teori om det skabende menneske, som man siger, at det tekniske og det kunstneriske er altid vævet sammen. Altså det håndværksmæssige, det indsigtsmæssige, det faglige og det kunstneriske er altid vævet sammen. Og jeg begyndte at tænke over, hvad der var galt i det der, som Blachman sagde, da jeg hørte hans forslag til Folketingets uddannelsesudvalg omkring, at vi skulle have det her idéfag, og børnene kunne ikke skrive fristil mere. Det tror jeg nu øvrigt, de gør mange steder i folkeskolen. Men og så tænkte jeg på, jamen, det er jo den forkerte medicin. Altså, hvis børn har svært ved at skrive, så vil de har skrevet for lidt. Børn har svært ved at læse og mestre tekst og udtrykke sig på tekst, så fordi, at de er for lidt fortrolige med det, som der hedder tekst. Og der må jeg sige, at der er jeg virkelig jeg synes, Blachman kommer til at stille sig der, og jeg tror, at han stiller sig der, hvor man siger, at faglighed og kreativitet er hinandens modsætninger, at trivsel og læring er hinandens modsætninger, og det ødelægger vores skole. Det skal han have lov at svare på. Thomas Blachman, er det rigtigt det, som Kasper Fogh siger her, at kreativitet og faglighed, det er modsætninger? Det er sådan, du ser på tingene. Jamen det, jeg synes, det er ufatteligt banalt. Altså lad os holde det så savligt, vi overhovedet kan, for jeg har en mulig grund til at hisse mig op. Du fortæller mig, at jeg har en ubegrundet selvtid. Altså kom on, jeg var med til at forny jazz i 80'erne, popmusik i 90'erne, forny tv i 0'erne og 1'erne. Skulle det ikke give ubegrundet selvtillid? Jeg vil gerne se den folkeskole, du genererer, og hvilken selvtid de børn får, hvis det, jeg har skabt, ikke er nok. Punktum 1. Punktum 2 kommer efterfølgende. Jeg siger bare, et barns leg er et barns arbejde. Det er dybt kreativt. Jo bedre de leger, jo bedre fordybelse. Det er barnet. Det er et overgreb at afmontere den her evne til at lege og være kreativ allerede i folkeskolen. Derfor så foreslår jeg bare et simpelt lille idé. Og det er jo det, der ligger i ofte sindssygt små gode idéer, der kan have en sindssygt stor effekt på de unge mennesker. De rent faktisk får lov til at dagdrømme 2 timer om ugen fra 1. til 9. klasse. Hvor ved du det fra? Jeg har været ude at arbejde i feltet, altså. Jeg har været ude at arbejde med de unge mennesker, og de kommer ender op med at få idéer, som jeg ikke har hørt om før. Mobiltelefoner med airbags og alt muligt. De kunne fucking købe hele Hvidovre Kommune, hvis de fik dem realiseret. Altså, madrasser, der kan få dem op om morgenen, som de kunne sælge til Dynelarsen, fordi de ikke kan skabe en skole, som de gider stå op til af natur, fordi de simpelthen er blevet frataget den naturlige evne til legen. Fordi vi har den her autoritetstro, som du siger, eksakt viden, og ved du hvad, jeg har arbejdet mine 100.000 timer på faglighed. Jeg ved godt, det ene udelukker ikke det andet. Og det er det, du påstår. Jamen, jeg har aldrig sagt... Er det ikke rigtigt, at det blok, man tager fat i, det er børnene? Og der har vi nogle andre spilleregler, end vi har for de voksne, for det er jo rigtigt, at voksnes kreativitet også udspringer af faglighed. Det ville jo være dumt, at en gartner begynder at beskæftige sig helt løsrevet med atomfysik. Det er det, der sker her, altså, fordi Thomas var god til at slå på tromme i 80'erne. Så skal vi nu høre hvad snakker du om? Altså, Kasper, jeg vil gerne... Det er personangreb, Marker. Prøv at høre. Jeg vil gerne se den folkeskole og de børn med selvtid, hvis det, jeg gør, ikke er nok for dig. Altså, jeg synes, det er en anden diskussion. Det er et politisk program. Lad os hellere finde ud af konsekvenserne for, hvad skal vi leve af i det her program? Det, jeg ønsker at lære dem, det er en kunstnerisk proces. Og det er lige meget, om det bliver til et kunstværk, eller om det bliver til et IT-innovationsting. De skal bare lære at forstå, hvad en idé er, så vi kan afmystificere idéfænomenet. Det er trods alt det, vi skal leve af i det her land. Og hvad er en idé? Det er et vejskilt for de unge mennesker, der finder ud af, at jeg har lyst til at gå den her vej i mit liv. Der er noget, der hiver i mig. Jeg har nogle evner i den her retning. Hører du efter, hvad jeg siger? Du siger så mange ting. Jeg siger mange ting, der giver mening for mig og for tusindvis af andre mennesker. Ja, I taler meget begge to, så nu får Kasper Fogh en ej. Jeg kan ikke adskille alle de ting, som du kaster op i luften og... Hvor skifter du med? Det er et spørgsmål at fokusere. Ej, nu må du simpelthen holde op, menneske. Kasper Fogh, nu svarer du på det, jeg spørger om. Jamen, jeg har jo ikke fået lov at tale. Nej, nu må I simpelthen holde op. Jamen, han har da afbrudt mig 4 gange i træk, menneske. Jamen, altså, hvad vil du have, jeg skal sige? Skal jeg bede? Jeg skal bede Thomas Blachman om at forlade studiet, fordi... Nej, jamen, det er... Prøv at høre. Jeg er enig om, det er dig, der er værd, ikke? Jo, det er derfor, jeg også sige. Nu må du være over til værtsrollen. Så vil jeg gerne bede dig om at svare på det, der bliver spurgt om herfra. Hvilket noget er det? Vi starter helt tilbage til, at han har fornyet jazzmusikken i 80'erne, og nu vil han gerne lære børnene noget om idéer, og at han har set en kreativitet, og den bliver spoleret i folkeskolen. Vi behøver ikke have det refereret, vi har lige hørt. Okay, fordi ja, hvad for noget er det? Nå, men man kan sige, at det er jo rigtigt nok. Jeg synes jo også, Thomas Blachman er en meget dygtig musiker. Jeg forstår, jeg synes, at alle de overvejelser, der er omkring kreativitet og idéer, jeg kan ikke se, at de kommer andre steder fra end dig selv. Hvor skulle de ellers komme fra? Om der er jo mennesker, der beskæftiger sig med undervisning, med læring, didaktik. Vi ved noget om, hvordan man laver en bedre skole. Det, jeg spurgte om for lang tid siden, det var at sige, skal vi ikke skille kreativitet hos børn? Altså skille mellem børns kreativitet og de voksnes kreativitet. Det var det, jeg mente med gartneren og atomfysikere. Og det, som der er sket i dag, er jo, at man forestiller sig jo ikke længere, at børn er sådan nogle uspolerede, kreative størrelser, som i sig selv bærer små genier i sig. Kreativitet er jo noget, der skal læres. Altså, kreativitet er noget, der skal læres. Det er ikke et spørgsmål om at holde børn fri for læring, og holde dem fri for autoriteter, og holde dem fri for indlæring. Så man siger, der er jo sket noget med kreativitetsbegrebet alle de steder, hvor man arbejder med det, hvor man siger, at det er jo ikke et spørgsmål om, at der er en uspoleret ting i børn. Kreativitet skal hjælpes frem i børn. Jeg tror i øvrigt ikke på, at jeg forstår simpelthen ikke, hvor præmissen for udsendelsen kommer fra, at danske børn ikke er kreative. Kunne du ikke svare på det, Thomas Blachman, kort? Er du enig i den, skal man sige, den måde, at Kasper Fogh opstiller kreativitetsbegreb, at det er noget, der skal læres? Man skal have noget faglighed, før man kan være kreativ. Men bare svare ja eller nej. Der findes jo en præmotivation. Jeg er fuldstændig for læring. Jeg synes, det er fantastisk. Det må du ikke bare svare på spørgsmålet. Men jeg siger ja, selvfølgelig. Okay, nej, men jeg mener sgu da, at det der er helt vildt vigtigt, det der fordelen ved det her ting, og min oplevelse med det, er lige pludselig alt, hvad de andre lærer i de andre fag, giver lige pludselig meget mere mening, fordi de forstår og bliver fascineret af folk, der får idéer. Grækerne skabte matematikken. Lige pludselig synes de, at matematikken er meget mere interessant. Jamen, de sad jo ikke inde i hjørne, og pludselig så fik de en idé. De havde jo ofte gået 10 år i skole. Ja, men de får en fascinerende... Man havde matematik i 10 år. De får en respekt for hele idéfænomenet, og hvad folk går og finder ud af. Derfor bliver de motiveret for viden, og derfor vælger de at opsøge den viden, som de bliver motiveret for, som stimulerer dem, som i sidste ende fører dem derinde på de apparater, de har lyst til at være i et samfund, så de ikke går på arbejde for arbejdsgiverens skyld, eller går i skole for lærernes skyld, eller forældrenes skyld. Altså, de får et drive selv, og det er jo bare det, hvad er problemet? Det skal de skulle have en mulighed for, det skal vi da give dem. Kasper Fogh, jeg vil godt høre, det mest katastrofale, det er et citat, det mest katastrofale, der kunne ske for Danmark, var, at vi og vores skole eller vores samfund overtog Thomas Blachmans kreativitetsbegreb. Nu er der så en vis mulighed for, at det ikke vil ske, men jeg kan bare ikke forstå, at det ligefrem skulle være så katastrofalt, altså at vores helt, det lyder nærmest som dommedagsprofi, hvis det var, at der var lydhørhed for Blachmans kreativitetsprojekt, fordi det er der jo, og din måde at angribe det på. Det er ligesom, at du siger, altså i den brede befolkning er der, jeg har lige været til en familiefest, hvor der sad med en udslidt tømrer, som snart skulle på efterløn, som sagde, bare der dog havde været sådan en fag, da jeg gik i skole. Og det vil sige, Blachman, han har jo det, han har kontakt til de brede masser, og det har du ikke helt på samme måde med dit kreativitetsbegreb. Nej, det er rigtigt. Prøv at høre. Vi har haft en diskussion om den danske folkeskole i lang tid. Der har været Anders Fogh snakket om rundkredspædagogik. Jeg har arbejdet for Rit Bjerregaard, som lavede en folkeskolereform, som blev meget kritiseret. Og det har været en diskussion om, hvorvidt faglighed og kreativitet og trivsel var hinandens modsætninger. Og det, som jeg synes, Thomas agiterer for, er i virkeligheden at rykke den samtale 20 år tilbage. Altså at flytte den derhen, hvor faglighed og kreativitet bliver set som konstruktioner, som der er imod hinanden. Altså vi har brug for at sætte os ned Og så trække sjove idéer op af lommerne. Og det tror jeg virkelig... Brainstorming. Men du har simpelthen misforstået mig. Altså undskyld, jeg afbryder dig igen. Du har simpelthen misforstået mig. Jeg har på intet tidspunkt sagt faglighed. Det er selvfølgelig forudsætning for at opnå nogle idéer, som går i detaljer med nogle ting, som er på et helt andet niveau. Men det ene udelukker ikke det andet. Altså, de har jo for fanden alle de andre timer i alle de andre fag. Det jeg siger, det er bare, at de skal have 2 timer, som afmystificerer hele idéfænomenet. Som en lille åbenbaring, der sker i os alle sammen. Men det der med idéfænomenet, fordi der er jo folk, der beskæftiger sig med, hvordan den menneskelige hjerne får idéer, hvordan kreativitet opstår. Mm. Og dem, som jeg har stødt på, det er at beskrive noget, der er meget anderledes, end det, du taler om. Men altså, der, man kan ikke læse tal. Jeg har mine evner har evnet at kunne analysere sig selv, fra jeg var barn. Altså, så er det jo bare den viden, jeg deler ud af. Det er jo bare den del af viden, jeg deler ud af. Altså, du snakker om Kasper Bech-Holten i din kritik. Han startede som 5-årig, begyndte at lave dukketeater, og kunne skynde sig at lave sig en toast i pausen, og gik tilbage og opførte resten for familien. Det er der, det starter. Kaldelsen starter der, og så bliver man verdensmester senere. Men altså, må jeg så sige noget? Altså, er det så ikke noget med, at der er nogen, der har det, og så er der en hel masse, der ikke har nej, det? Nej, det er sgu da noget, vi har. Om vi vil være verdens bedste elektriker, eller hvad fanden vi vil, så skal vi have et kald derhen. Vi skal finde ud af, at det er det, der interesserer os, det er det, vi har lyst til, fordi man får lov til at sidde. Jeg sige, fordi Thomas har ret i, at kreativitet er noget, man kan lære. Er det? Ja, det er det. Det er noget, du kan lære. Det, men det er ikke et spørgsmål om at sætte sig hen og så bede folk om at få nogle idéer. Hvorfor er det det, vi diskuterer, hvis det nu var? Hvorfor skal det ikke udelukke det andet? Jeg er fuldstændig åben her. Prøv lige at lade Kasper tage ud. Ja, altså, det som jeg anholder i virkeligheden, det altså, forestillingen om, at den her idémæssige, forestillingen om, at kreativitet skal sættes et andet sted hen, end der, hvor man arbejder med de andre ting, den synes jeg er virkelig farlig. Farlig lige fra? Ja, jeg synes, det er farlig. Hvorfor det? Fordi, hvad skulle være farligt ved det? Jamen, fordi det er jo en tivolisering af kreativitetsbegrebet, hvor det bliver sat derhen, hvor det ikke hører hjemme. Altså, prøv at høre, det er jo virkelig kreativt både at skrive en stil... Er det ikke bare ineffektivt? Det er mere end farligt, altså? Jo, det er også ineffektivt. Men det som vi vender tilbage til, det er, hvor kommer din idé om kreativitet fra? Den kommer inden fra dig selv. Og vi har et tv-program, hvor du ser et problem, og du kommer med løsningen på et problem. Yes, det er altså, det, jeg gør. Du er identifikationen og svaret på alle på unge menneskers problem. Og du har ikke beskæftiget dig med nogen som helst af de mennesker, som arbejder med det? Jeg har arbejdet med 10.000 vis af unge mennesker gennem min tv-ting. Jeg ved, hvad de går. Jeg ved, hvad fanden de længtes efter. De længtes efter at få en eller anden form for rådgivning. Det er ikke en se-mig-generation, det er en hjælp-mig-generation. Du har ikke været folkeskolelærer eller læger eller sådan noget? Jo, det har jeg. Jeg har sgu da arbejdet. Det er sgu da en form for... Jeg har en sindssyg personlig, original kontakt til unge mennesker. Altså, det kan du ikke tage fra mig, for fanden. Altså. Men det er jo et underholdningsprogram på tv. Men det, du har ikke engang respekt for. Det er en kæmpe disciplin at kunne gøre det, som kræver så meget nørderi. Du ikke fatter det. Men det er fordi, du ikke aner, hvad du snakker om. Du har ikke respekt for det der. Men, jeg siger dig, det er en vild ting at tage nogle amatører og få dem til at lave noget fantastisk arbejde. Du har ikke respekt. Nej, det har jeg ikke. Og jeg synes også, det er syner, og derfor... Lad lige Kasper få svare på dit... Jeg synes også, det er respektløst at se en amatørpædagog ind i folkeskolen på den måde. Jeg fatter ikke, hvad den skoleleder har tænkt på. Nej, men jeres tænketanke siger, at I skal komme med idéer, ikke? Og jeg kommer med en. Der, hvor jeg i virkeligheden kan sige, blev vred, det var det der deadline-program, hvor Sigge Winther har fundet tre kvinder, som faktisk ved en hel masse om læring og didaktik. Og da de så kritiserer dem, så kigger du bare på dem og siger, at de er tørre og kedelige. Hvad fanden bilder du dig ind? Altså, det kunne referere til det, en udsendelse til deadline på DR2. Ja. Vi kan jo ikke arbejde med mennesker, som tror, at løsninger på alt findes inde i dem selv, og de vil ikke beskæftige sig med folk, der ved, hvad de taler om, og de skal rakkes ned som kedelige. Overhovedet, det er fuldstændig bare en personlig betragtning. Det har ikke noget med disrespekt at gøre. Det var ikke personlig. Men de havde selv haft brug for det her program, fordi så havde de formuleret dem som en større position. Alle har brug for mere Thomas Blachman, ikke? Ja, det er en anden diskussion. På hver deres måde, måske i virkeligheden, ja. Men altså, men så kom vi frem til, at jeg har sagt noget i deadline over tre kvinder, som vitterlig var nogle af de kedelige. Det er alt, du har sagt, der er noget sludder. Jamen, prøv at høre. Jamen, det er jo virkelig, prøv at høre. Vi kan jo ikke arbejde med børns kreativitet og udvikling af skolen, ud fra hvordan du har det inde i dig selv. Nu skal Thomas Blachman have lov til at svare på det der. Tak. Prøv at høre, jeg har ikke noget ego, jeg har ikke nogen eksponeringstrang. Jeg syner og ser mennesker, som de er foran mig, og jeg kan mærke, hvor jeg føler for mig. Og indtil den dag, jeg ikke er her mere, så kæmper jeg på deres vejen for at give dem noget af den her lyksalighed, jeg selv har opdaget i mig selv, fordi jeg ved det rigtigt og ganske enkelt, så det er det, jeg gør. Og det, jeg vil da altid rode mig ud med folk, som repræsenterer en højt uddannet visionsløshed, fordi jeg tror på den ufaglærte sandhed i børnene, som får dem til at gøre noget helt fantastisk. Men det er jo det der er pointen her, ufaglærte sandhed. Jamen, altså, den skal også stimuleres. Du anerkender jo ikke fagligheden. Hold kæft, jeg anerkender ikke faglighed, mand. Og synes, jeg ikke bestiller andet at knokle i mit liv med mit fag. Det er det, jeg siger i 4 årtier. Andres faglighed. Total respekt for det, men de må sgu da komme op med nogle idéer. Det er jo en mangel på bedre. Hvorfor er det mig, der skal komme med nogle små, geniale idéer? Hvorfor fanden er det ikke dig, Kasper? Eller hvorfor er det ikke de tre kvinder der? Det er fordi, I får ondt i røven i bund og grund. Men der gider vi ikke at gå hen. Men jeg siger bare, hvad skal vi leve af i det her land, når vi bliver ved med at presse nye initiativer ned under gulvbrænden? Så skal leve af flere nye, moderne industriarbejdspladser. Ja, og folkeskolen som fucking fabrik med, det ringer ind og stempler ind og ud, og de tror, altså. Thomas, hvordan vil du normalt tænke om folk, der afviser deres kritikere med en henvisning til, at de bare har hund i røven? Men altså, undskyld, hvordan kan du tro, du kan lave en saglig artikel, når du går efter et person efter mig personligt på den måde? Det fandme usagligt. Det går i øvrigt efter det, ja. Det fandme, du får mig til at ligne en fly, når det. Prøv, du skal snakke med nogle andre eksperter, men fanden jeg er, altså. Eller se nogle programmer, vi laver. Altså, det er useriøst, det der. Men jeg rummer det hele, fordi jeg er kommet for at give. Og jeg går ud af døren her og fløjter ned ad gaden, fordi jeg finder på noget nyt i morgen, fordi jeg længtes efter et bedre land, Kasper, vi lever i. Kasper Fogh, kan man ikke anskue det på den måde, at Blachman leverer alt muligt, i X-Factor, i folkeskoleprogrammer, i høringer med, på Christiansborg, og så kan folk tage det, de vil bruge. Det er jo ikke et diktatorisk forslag om at indføre et kreativitetsbegreb, der vil sætte Danmark tilbage og gøre det til et tilbagestående land af uvidende, kreative mennesker uden faglig indsigt. Men prøv at høre, altså er det debat for debattens skyld? Det er jo mærkeligt. Nu skal du høre en gang, når man forlanger og beder om, og kan man få foretaget for Folketingets uddannelsesudvalg, og man har et forslag om et fag, ikke? Man tager diskussionen på seriøse medier som Deadline, man laver 2x50 minutters fjernsyn, så har man det. Hvis ikke man der skal tage sig alvorligt på sit udsagn, hvornår skal man så? Med leverne. Jeg siger ikke, at man skal beskytte manden for at være diktator. Tag alvorligt, så sige, at hvis man synes, man har noget at byde på, så stiller man sig til rådighed, og så kan dem, der er modtager af det, tage det, som man kan bruge. Man behøver ikke at tage hele pakken. Præcis. Det er en almindelig demokratisk proces. Og jeg ved, jeg står i vejen. Du vil sige, forslaget om, at der skal afsættes 2 timer om ugen til et idéfag, det er ikke et reelt forslag. Jo, det er et reelt forslag. Jo, hvad skal der foregå? Timer om ugen. Tror du, det ville kunne gøre, at Danmark overtog et kreativitetsbegreb, der ville være katastrofalt for landet? Og hvad der er i vejen med det forslag? Undskyld, hvad for noget? Hvad der er i vejen med 2 timer? Man har også haft noget, der hed klassens time. Der sad man bare ævlede om. Jeg synes, at vi har snakket om, ikke? At det er bygget på en form for kreativitetsbegreb, som der ikke rigtig har nogen faglig klangbund. Det, som jeg i virkeligheden undrer mig mest over, det er altså afsættet fra det, ikke? Fordi at i starten af det første program, der er der sådan en speak, der siger, at studier viser, at kreativiteten tabes i folkeskolen. Test af 12-tagsskala, fokus på faktuel viden hæmmer lige frem og ødelægger børnenes kreative evner. Evnerne går simpelthen tabt i målstyring og karakterræs. Det er 9 minutter og 2 sekunder henne. Jeg har brugt et par dage på at finde ud af, hvor det kommer fra. Jeg har ikke stødt på noget som helst forskning, nogen som helst steder, der viser, at kreativiteten er på vej tilbage på grund af hverken 12-tagsskala eller noget andet. Er der noget fagligt belæg for det her? Man har ikke diskuteret andet i lang tid. Altså, resultatet taler for sig selv. De bliver umotiveret, de bliver skoletræt. De får ikke en idé om sig selv. Der blev også lavet undersøgelser, at de rent faktisk steg i kreativitet og noget så svært som originalitet igennem såkaldte eksperter osv., der gør sådan nogle ting. Men det er jo evidens på samme niveau som Lykkefond, det er jo tale om. Findes der noget belæg for de ting, der var 24 elever, der kom med nogle fantastiske idéer og var virkelig kede, at de måtte stoppe efterfølgende, fordi de var i gang med noget, som de synes vedkom dem. De blev set, og de blev set til, og de fik lov til at lave nogle ting, de ikke får lov til de andre fag, som motiverer dem til de andre fag. Det er bare ikke svar på spørgsmålet. Det er fandme. Hvis 21 elevers oplevelse ikke er et svar, det er lige præcis dem, det handler om. Det handler ikke om dit ego. Jeg har ikke noget, men det handler ikke om dit ego, det her. Thomas, dit tv-program, der siger du, studier viser, at kreativiteten tabes i folkeskolen. Hvor er de studier? Jeg siger ikke det. Det er nogen, der laver programmet. Det må du få fat i dem, hvad fanden de siger. Du er ikke klar over programmets præmis. Det er det, der er du sindssygt? Jeg har jo mødt mit 10.000 vis af tal. De har ikke en idé om sig selv. Men dem, du er skyder på nu, det er jo Danmarks Radio. Manden er vært på programmet. Du går ud fra, at du ved, hvad du laver. Prøv at høre, jeg behøver ikke læse mig selv. Jeg kan se, alle de unge mennesker ikke har en fucking idé om sig selv. De aner ikke, hvad de skal og hvad de vil. Derfor kommer de til mig i hobetal. Det har børn, der aldrig vidst. Er det ikke en del af at være barn, det er, at man finder ud af, hvad man skal? Men det ville være uhyggeligt, hvis man vidste det lige fra starten. Men prøv at høre, vi så skridtet fra 0. til 1. klasse med tornister på tysk, det er lige præcis det, jeg har mest lyst til, og ikke andet. Men prøv at høre, Thomas, I leverer jo en anklage mod folkeskolen for at slå børns kreativitet ihjel. Hvad hviler det på? Hvad det hviler på? Ja, hvad hviler det på? Hvad er grundlaget for det her? Fordi jeg keder mig, når jeg går ned ad gaden. Jeg vil se sprudlende samfund. Jeg vil møde folk med ild i øjnene, som er højt motiveret. Ja, og der som synes vandre. Jeg simpelthen ikke, det er public service-forpligtelse, fordi du fløjter ned ad gaden, så skal vi alle sammen beskæftige os med dine tanker om folkeskolen, og de har spillet jazz. Hvad skal vi leve af? Vi har ikke noget guld i jorden, men vi har guld inde i hovederne på de unge mennesker. Og den idé, ting skal afmystificeres. Og vi skal blive en stor kreativ masse, i stedet for kun en lille kreativ klasse, der sidder og bestemmer alting. For de er også ved at miste flyvehøjde. Vi skal have Petersen i spil, fordi han har fremtiden i sig. Okay. Altså, sådan der. Tiden er gået, og jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak til jer begge to. Kasper Pog fra Cevea og Thomas Blachmann fra Thomas Blachmann. Og jeg vil da lige knytte den bemærkning, at Thomas Blachmann har stillet sin person til rådighed til at afløse Uffe Elbæk, som... leder af Alternativet. Det mener jeg, kolossale eventyr improviserer i nu ud, og den hang i luften, men det kan man så dementere, men det er jo bare igen et bevis på, at man giver sig hen i nuet, og det er jo noget af det, vi alle sammen skal lære, ikke sandt, Kasper? Tusind tak. Hold da op. Ja, Jeg mener, der er et materiale her, som hvis man nogen, der mangler et emne at fordybe sig i et par år til at skrive et speciale på RUK, så vil jeg bare gå i gang med denne debat. Jeg vil lige sige, at jeg har fulgt sms-beskederne her. De deler sig sådan lige midt over. Der er nogen, der mener, at Blachmann er genial. Nogen mener, at han skal være statsminister og lede skolen fremover. Og der er andre, der siger, at det er rene gøjl. Men i hvert fald, der har været underholdt. Og tak for de meget positive sms'er, der er. Ja, og altså, jeg vil også gerne endnu en gang sige tak til både Kasper Fogh og Thomas Blachmann, for at de havde viljen, modet til at møde hinanden i det her radiostudie i mandags. Men vi skal jo videre med virkeligheden, og det gør vi efter nyhederne, fordi der får vi besøg af undervisningsminister Merete Riisager, og det kan også være, at hun vil på en eller anden måde tage stilling til den debat mellem Blachmann og Kasper Fogh. Og så skal vi uddele en fidusbamse, hvis vi ellers kan finde den rigtige modtager. Og så har vi også her efter nyhederne, altså til sidst i næste time, besøg af Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen, der har skrevet debatbogen med titlen Exodus, vejen frem for centrum-venstre.